program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarej. Witam Państwa. Czwartek, 23 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W krakowskiej prokuraturze zeznaje jako świadek premier Beata Szydło. Za chwilę relacja naszego reportera. Sejm nie zajmie się projektem ustawy o legalizacji medycznej marihuany autorstwa SLD, zdecydowała Komisja do Spraw Petycji. Ważne lotnisko w irackim Mosulu odbite z rąk tak zwanego państwa islamskiego. W prokuraturze okręgowej w Krakowie jako świadek zeznaje szefowa rządu. Chodzi o śledztwo dotyczące wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu, a sama premier ma status osoby poszkodowanej. Przed budynkiem prokuratury jest nasz reporter Paweł Pawlica. Powiedz, jak dokładnie wygląda przesłuchanie premier Szydło? Przesłuchanie prowadzi dwóch prokuratorów. Uczestniczy w nim również adwokat Sebastiana K., 21-latka podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku. Mówi Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie. Odebranie zeznań od pani premier, świadka szczególnego, bo naocznego, będzie koncentrowało się na zebraniu pełnej relacji dotyczącej wszystkich okoliczności i każdego z zachowań, które mogą być obserwowane z takiego miejsca, z takiej pozycji, jaką zajmowała pani premier w momencie, kiedy do wypadku doszło. Przed budynek prokuratury premier Szydło przyjechała pół godziny przed rozpoczęciem przesłuchania. Ze względów bezpieczeństwa budynek zamknięty był już dwie godziny wcześniej. Okolicy pilnuje kilkudziesięciu policjantów oraz funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. Od kilkudziesięciu minut przed budynkiem manifestuje grupa 14 przedstawicieli Komitetu Obrony Demokracji. Sprzed prokuratury okręgowej w Krakowie Paweł Pawlica, Polskie Radio. Tymczasem budynek prokuratury opuścił adwokat Sebastiana K. Nie weźmie on udziału w przesłuchaniu. Premier mecenas Władysław Pociej nie chciał podawać jednak powodów tej decyzji. Zrozumcie, powiem za dużo, nie chcę mieć kłopotów. To są czynności postępowania przygotowawczego, a zatem nie wolno mi mówić o tym, co się w tej sprawie w tym momencie dzieje. W komunikacie prokuratura okręgowa w Krakowie poinformowała, że adwokat nie został dopuszczony przez śledczych do przesłuchania premier ze względu na zbyt wczesny etap postępowania. Sejm nie zajmie się projektem ustawy o legalizacji medycznej marihuany autorstwa SLD. Zdecydowała o tym Komisja do Spraw Petycji. Jej przewodniczący Sławomir Piechota tłumaczy, że projekt w większości pokrywa się z procedowaną właśnie ustawą zgłoszoną przez Kukiz 15. W tej sprawie od ponad roku trwa publiczna debata i konkretny projekt jest rozpatrywany w Sejmie, a zatem nic tu po Komisji do Spraw Petycji, bo ta podstawowa decyzja polityczna zapada tam. Rozczarowania nie kryła rzecznik Sojuszu Lewicy Demokratycznej Anna Żukowska. Przypomniała, że na rozpatrzenie projektu w ramach złożonej petycji Lewica czekała 185 dni. Spodziewaliśmy się przynajmniej jakiegoś gestu w stosunku do chorych, takiego, żeby komisja zakończyła swoje posiedzenie apelem do Ministerstwa Zdrowia o przyspieszenie prac nad projektem, no bo Komisja Petycji ma szereg uprawnień, no nawet tego nie zrobiła, także jest to bardzo dla nas przykre, będziemy dalej walczyć. SLD przygotował projekt tak zwanej ustawy Kality byłego rzecznika Lewicy, który w styczniu zmarł na raka mózgu. Przed śmiercią apelował o dopuszczenie leków na bazie marihuany do leczenia ciężko chorych. W serwisie Trójki teraz Bydgoszcz. Podczas rozprawy dotyczącej tragicznych otrzęsin na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym kilkadziesiąt osób słuchało w ciszy opowieści matek dwojga studentów o tym, jak po raz ostatni widziały swoje dzieci. Zeznająca dziś matka dopiero po roku od tragedii dowiedziała się, jak wyglądały ostatnie chwile życia jej syna. Zgłosił się do nas chłopak, on synowi udzielał pierwszej pomocy. Mama studentki drugiego roku inżynierii, Natalii, która zmarła w szpitalu po dwóch tygodniach od tragicznej imprezy, zeznała dziś, że rektor UTP proponował jej wówczas samochód, którym mogliby dojeżdżać do córki do szpitala. Podkreślała, że odpowiedzialność nie powinna spoczywać na szefowej samorządu, oskarżonej organizatorce imprezy. Nie wydaje mi się właśnie, żeby znała wszystkie procedury dotyczące organizacji takich imprez. I od tego ma zwierzchników. Ewa Rzet była jedyną osobą, która w sądzie na pierwszej rozprawie wyraziła żal. Były rektor i prorektor UTP nie przyznali się do winy i nie chcieli składać wyjaśnień. Czwartym oskarżonym jest szef ochrony. Bydgoszcz, Monika Siwak-Waloszewska. Przypomnijmy, że w październiku 2015 roku w wyniku paniki, jaka wybuchła podczas studenckiej imprezy, zmarły dwie dziewczyny i chłopak. Zostali zduszeni przez tłum ludzi w wąskim łączniku między budynkami. Na koniec kampania Armii Irackiej przeciwko organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Z rąk fanatyków odbito ważne lotnisko w Mosulu. To część trwającej od kilku dni ofensywy na miasto. O szczegółach Wojciech Cegielski. Przedstawiciele irackiej armii poinformowali, że bitwa o lotnisko w Mosulu trwała zaledwie 4 godziny i zakończyła się całkowitym wypędzeniem fanatyków z lotniska. Sytuacja jest jednak trudna, bo pobliskie drogi zostały zaminowane przez wycofujących się radykałów. Mosul to miasto, które jeszcze kilka lat temu liczyło 2 miliony mieszkańców. W 2014 roku kontrolę nad miastem przejęli fanatycy z tzw. państwa islamskiego. W ostatnich miesiącach irackiemu wojsku wspomaganemu przez szyickie bojówki udało się przepędzić radykałów ze wschodniej części miasta, a teraz atakowana jest bardziej strategiczna zachodnia część Mosulu. Jeśli ofensywa zakończy się sukcesem, będzie to oznaczać utratę przez fanatyków ostatniego ważnego miasta w Iraku. Równocześnie trwają walki w Syrii niedaleko Rakki, samozwańczej stolicy ISIS oraz miasta Deir az-Zor, które również jest pod kontrolą islamistów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy możliwe słabe opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem i śniegu i na północy będzie najzimniej. Temperatura tej nocy od zera na wybrzeżu do plus 5 stopni na południu. Wiatr daje się we znaki w porywach do 80 km na godzinę. Lokalnie w zachodniej i w centralnej Polsce w nocy spodziewane są porywy do 100 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni i zachodni od północy kraju stopniowo skręcający na kierunki północne. A wysoko w górach wiatr jeszcze silniejszy w porywach do 130 km na godzinę. Jutro i rozpogodzenia, i przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od plus 1 stopnia na północy do plus 5, plus 7 miejscami na południu. Wiatr w porywach wciąż do 85 km na godzinę, w ciągu dnia powoli słabnący, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach początkowo do 120 km na godzinę, w ciągu dnia powoli słabnący. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Czy kiedy czytasz, odsuwasz tekst, by widzieć wyraźniej? Przyjdź na wielkie badanie wzroku do Vision Express i profesjonalnie przebadaj wzrok. Bez kolejek i bez skierowania. I przy okazji odbierz 150 zł zniżki na okulary korekcyjne lub 300 na okulary progresywne. Regulamin akcji dostępny w salonach i na wielkiebadaniewzroku.pl. Zapisz się na stronie wielkiebadaniewzroku.pl przez infolinię lub w salonie. Vision Express. Dbamy o Twoje oczy. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Masz dość wiecznie szarych poranków? Bądź pełna pozytywnej energii każdego dnia i ciesz się z życia całą sobą. Wypróbuj nowość. Suplement diety Vigantoletten Max od światowego eksperta w dziedzinie witaminy D. Suplement diety Vigantoletten Max zawiera najczęściej rekomendowaną dawkę witaminy D, byś całą sobą mogła cieszyć się życiem. Suplement diety Vigantoletten Max. Uśmiechem wypełnij każdy dzień. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od uporządkowania. Co można wycinać, a czego nie można wycinać? Jeśli chodzi o lasy, to się nic nie zmieniło. Żeby ktoś, kto jest właścicielem lasu prywatnego, na przykład mógł wyciąć jakieś drzewa w swoim własnym prywatnym lesie, musi mieć pozwolenie. Bo tu obowiązuje ustawa o lasach, tak więc jeżeli ktoś ma działkę leśną, to drzew nie może wycinać, ale na obszar Natura 2000 pozwolenie już nie jest wymagane, no chyba, że to las. Szczegóły za chwilę. Dziś tłusty czwartek. Robią na przykład andruty, takie wafle na Pomorzu. Na Mazowszu dawniej były pączki jak w biedniejszych domach z mąki kartoflanej, a w bogatszych z jakichś innych mąk i one były często słone. Też robiło się takie bałabuchy, takie różne kawałki ciast smażone. Tu nie musiało być wcale okrągłe i nadziewane. We Wrocławiu na przykład dawniej przed wojną były plecle z kminkiem jako takie danie tłustoczwartkowe. W regionie kurpiowskim tego dnia bardzo popularne są fapernuchy lub pampuchy. Kto, co i gdzie je w tłusty czwartek? O tym za kwadrans. NASA ogłosiła, że w kosmosie są inne ziemie, ale daleko. Miliony lat. Najszybszym statkiem kosmicznym, jaki mamy na razie, miliony lat, żeby tam dolecieć. No z prędkością światła lecąc 40 lat by nam to zajęło, więc gdyby tam było życie, powiedzmy, gdybyśmy chcieli się z nimi skomunikować, wysyłamy sygnał teraz, za 80 lat dostaniemy dopiero odpowiedź, więc to kawał drogi od nas. O innych ziemiach za pół godziny. Przed 17 porozmawiamy o domowych porodach w szpitalach. Chciałam jak najbardziej rodzić naturalnie. Najdłużej w wannie właśnie około 4 godzin. Później właśnie przy drabinkach rodziłam. To wszystko w tym samym pomieszczeniu. W poniedziałek Oliwka się urodziła o godzinie 15:45. No, w szpitalu jak w domu. O tym przed 17. Po 17 3 sztuki w Antarktyce. No i tak stoję i patrzę w nicość, w ciemność patrzę i mam wypatrzeć tych kawałków lodu, które niewielkie, ale nawet jak są niewielkie, to ważą pewnie z tonę. Jak w taką tonę, jak wjedzie, no to nie fajnie. A jeżeli zobaczy, to ma krzyczeć do sternika, że widzi. Relacja z nicości za godzinę, sprawa jest poważna, bo Titanic na czymś takim poległ. Biegam, bo lubię o 17:20. Bohater za kierownicą to z kolei tytuł dzisiejszego reportażu. Zauważyłem z daleka, w odległości gdzieś 100 metrów, że no dosyć dużych rozmiarów młody człowiek bije i z całej siły kopie młodą dziewczynę. Więc no nawet się nie zastanawiałem nad konsekwencjami, tylko no po prostu otworzyłem drzwi i wyskoczyłem. Osłoniłem dziewczynę ciałem swoim, znaczy no rękoma, ponieważ jestem w pracy, nie mogę się bić z nikim, więc no postarałem się rozwiązać konflikt słownie. Bohater za kierownicą. Reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. 13 minut po 16 zaczynamy piosenką dnia, grupa Hooverphonic. You to jest tytuł piosenki, a już za chwilę Paulina Kozion wyjaśni, co można wycinać, czego nie można wycinać. What I like about you, you accept the Hoover Phonic You. To była nasza piosenka dnia. No i coś mi się wydaje, że mamy temat dnia. Od kilku dekad z określonych powodów nie jem pączków. Dlatego chciałbym się tłusty czwartek spytać, jak smakują pączki. Dziękuję panie Adamie. Pytanie chyba trafione w dziesiątkę, acz odpowiedź nie łatwa. Sam ciekaw jestem, co państwu uda się wycisnąć z języka polskiego, by opisać, jak smakują pączki. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. A teraz inne pytanie. Co można wycinać? Kto i gdzie może wycinać drzewa? Takie pytania zadawane są od kilku dni. Prawo, które obowiązuje od początku tego roku, zliberalizowało przepisy dotyczące wycinki. Obecnie właściciele działek prywatnych mogą wycinać drzewa na swoich terenach bez zezwolenia urzędu. Jednak nie wszędzie. W studiu Paulina Kozioń. Dzień dobry. Dzień dobry. Co budzi największe wątpliwości? Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach należących do osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia. Takie działki znajdują się również na terenach lasów. Nie oznacza to jednak, że prywatne lasy mogą zostać wycięte bez zezwolenia, wyjaśnia Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. Jeśli chodzi o lasy, to się nic nie zmieniło. Zarówno jeśli chodzi o lasy prywatne, jak i lasy państwowe. Tutaj nadal obowiązuje ustawa o lasach i żeby ktoś, kto jest właścicielem lasu prywatnego, na przykład mógł wyciąć jakieś drzewa w swoim własnym prywatnym lesie, musi mieć pozwolenie. Pozwolenia nie potrzebują natomiast osoby prywatne, których działki nie są lasami, ale znajdują się na terenach objętych programem Natura 2000. Program ten jest stworzony, aby chronić różnorodność biologiczną oraz zagrożone siedliska przyrodnicze. Jak mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski, nowa ustawa o ochronie przyrody reguluje również wycinkę drzew na tych obszarach. Jeżeli są to tereny prywatne, ta ustawa oczywiście na obszarach Natura 2000 obowiązuje, czyli można wyciąć bez zezwolenia drzewa. Jednak trzeba też brać to pod uwagę, że usunięcie pewnej ilości drzew na obszarach Natura 2000 może się też łączyć i też na terenach prywatnych z tym, że celem usunięcia tych drzew jest polepszenie i odtworzenie siedlisk, na przykład dla ptaków wodnobłotnych, co teraz widzimy na Zalewie Mietkowskim, gdzie usuwane są drzewa w celu właśnie utworzenia takiej strefy gniazdowania dla ptaków wodnobłotnych. W niektórych przypadkach wycinka drzew ma pomóc ptakom, w innych zakazuje się usuwania drzew ze względu na okres lęgowy. Taki czas rozpocznie się 1 marca. Od tego dnia właściciel działki, który chce wyciąć drzewo, może zrobić to bez zezwolenia, ale ma obowiązek sprawdzić, czy nie znajduje się na nim gniazdo. Na pytanie, kto będzie kontrolował, czy faktycznie właściciel wyciął drzewo bez gniazda, minister Andrzej Szweda-Lewandowski odpowiada. Ta sytuacja miała miejsce też przed 1 stycznia, przed wejściem tej ustawy. Dokładnie tak to się odbywało. Jeżeli organ wydawał decyzję na usunięcie drzewa na przykład w maju, to obowiązywały danego właściciela przepisy z ustawy o ochronie przyrody, które mówią o ochronie miejsc bytowania, lęgowania, żerowania gatunków chronionych. Tu się nic nie zmieniło. Jak wyjaśnia Bartosz Milczarczyk, rzecznik prasowy warszawskiego ratusza, przed 1 stycznia 2017 roku o tym, czy dane drzewo można wyciąć i czy znajduje się na nim gniazdo z ptakami w okresie lęgowym, decydowała specjalna komisja. Występując o wydanie decyzji wycinkowej, zawsze przed wydaniem takiej decyzji na miejsce udawała się komisja składająca się z urzędników, która weryfikowała, czy rzeczywiście dane gatunki, przede wszystkim drzew, nie są gatunkami chronionymi, czy również dane zwierzęta, które w koronach czy w gniazdach na tych drzewach żyją, również nie są w okresie lęgowym. A teraz decyduje o tym właściciel działki. Wiele pytań pada również pod adresem miast i gmin, które mogłyby posłużyć się planem zagospodarowania przestrzennego w walce z wycinką drzew na prywatnych posesjach. Tak twierdzili aktywiści z fundacji Miasto jest nasze. Jednak Urząd Miasta Warszawy odpowiada, plany zagospodarowania terenu nie służą takim celom. Na prostym przykładzie spróbujmy o tym porozmawiać. Plan zagospodarowania dla parku. Przecież instytucja, która nadzoruje ten park, jednostka miejska, która dba o to, aby park się rozwijał, ma prawo wycinania drzew, które są chore, które są spróchniałe, które zagrażają życiu mieszkańców, którzy tym parkiem chodzą. Mimo tego przecież, że plan zagospodarowania mówi o tym, że to jest teren zielony, jest to teren parkowy. W związku z tym sam plan zagospodarowania nie przekłada się w żaden sposób i nie może uchronić drzewa przed jego wycinką. Jednak szanse na ochronę drzew poprzez plan zagospodarowania przestrzennego miasta widzi minister Andrzej Szweda-Lewandowski. W planie zagospodarowania przestrzennego mogą być dla poszczególnych działek, nawet prywatnych, zapisane pewne warunki, które predestynują dane tereny do obsadzania ich terenami zieleni, czy do powiększania terenów zieleni. Na przykład zapisane, że na danych działkach, czy na danym kompleksie działek musi być 50% terenu biologicznie czynnego. To się łączy z tym, że prędzej czy później ten teren zostanie obsadzony drzewami lub krzewami. Jednak zakaz usunięcia nie może być zapisany w miejscowym planie. Przypomnijmy, miejscowy plan zagospodarowania terenu jest dobrowolnym rozporządzeniem danej gminy lub miasta. Dla przykładu Warszawa posiada obecnie plan zagospodarowania dla około 35% powierzchni miasta. Dziękuję za tę informację, choć temat jest skomplikowany. Paulina Kozion przygotowała to zestawienie. Co można, czego nie można wycinać? Ta główna przesłanka: lasu wycinać nie można, drzew w lesie wycinać nie możemy. Nie możemy. Drzew w lesie wycinać nie możemy, ale na terenach tam, gdzie nie ma lasu, a obowiązuje Natura 2000, można. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. W każdej sprawie 22 minuty po 16. On the downtown train with my ball and chain. When the clock strikes eight, a chain reaction. I've been on the floor, I've been shown the door. Now what's next in store? A chain reaction. Pana Adama zapytać, czy wie, jak smakuje szynka, boczek, baleron. Więc polszki smakują zupełnie inaczej. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Dziś tłusty czwartek, więc całkiem bezkarnie można obiadać się pączkami lub faworkami. No, taka tradycja, ale nie tylko. W różnych częściach Polski do łask wracają regionalne potrawy tłustoczwartkowe sprzed wielu, wielu lat. Pączki na samym początku były takie dość siermiężne, bo były wysmażane z ciasta chlebowego. Jerzy Poznański, ekspert kulinarny, prezes Małopolskiego Dziedzictwa Smaku. Z dodatkiem słoniny, a dopiero w wieku XVII nastąpiła moda na dodawanie różnych orientalnych przypraw. W najstarszej polskiej książce kucharskiej z 1682 roku pisze się raz pączki, raz pierożki smażone. Profesor Jerzy Dumanowski, historyk kuchni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Chociaż są to pączki, czy takie pączuszki bardzo fajne, nazywane konfektem różanym, czyli konfiturą z płatków róży. Dzisiaj, kiedy mamy jakieś nadzienie, to często jest pełne wypełniaczy, dodatków smakowych. Tutaj wszystko było w systemie takim bardzo domowym, rzemieślniczym, czy wręcz artystycznym. Pączki wyglądały różnie w zależności od regionu. Patryk Pawlaczyk, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Nabite z podkościami marmoladą albo konfiturą pojawiły się w Polsce w XVIII wieku i do końca nie jesteśmy w stanie wywieźć genezy pączka. Czy pochodził on ze spodkości tureckich, a być może przywędrował do Polski z Wiednia. Zależy w jakim regionie, co jest przygotowane. Leszek Gut, szef cukierni z hotelu Westin. Tak jak w Warszawie są z marmoladą. Później w innych regionach są śliwkowe pączki z śliwkami, z różnymi nadzieniami, z czekoladą, z adwokatem. W Małopolsce dodawano na początku w środku orzeszek lub migdał. U mnie na Pomorzu podobno są najlepsze, tradycyjne. Janusz Korzyński, szef kuchni w hotelu Westin. I specjalnie właśnie z róży konfitury były przygotowywane właśnie pod Tłusty Czwartek. Pączki na Śląsku są nazywane kreplami. W zależności od regionu stosuje się przede wszystkim różnego typu tłuszcze, na których smaży się pączki. Czasami bywa to tłuszcz wieprzowy, czasami wołowy lub oleje roślinne. Nowością jest nadziewanie pączków bitą śmietaną i szprycą, bo zazwyczaj pączki były nadziewane przed smażeniem. Też są mini pączki. Te mini pączki to jakiej średnicy? To są takie, ja wiem, jak trochę mniejsze jak piłeczka ping-pongowa. To też zależy od tego po prostu, jak się uformuje i z jakim urządzeniem się wycina to ciasto z tych pączków. Faworki, zwane w niektórych regionach chrustem, to również bardzo popularna potrawa ostatkowa. Teraz się powraca do dawnych tradycji. Klara Sielicka-Baryłka, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Zbiera się takie ciekawostki o tym, że w jednych regionach były wcale nie pączki, tylko wtedy się robiło na przykład andruty, takie wafle na Pomorzu. Te andruty były z czym? Andruty z miodem. Na Mazowszu dawniej były pączki jak w biedniejszych domach z mąki kartoflanej, a w bogatszych z jakichś innych mąk i one były często słone. I też się teraz zaczyna robić takie słone potrawy. Też robiło się takie bałabuchy, takie różne kawałki ciast smażone. To nie musiało być wcale okrągłe i nadziewane. We Wrocławiu na przykład dawniej przed wojną były plecle z kminkiem jako takie danie tłustoczwartkowe. W regionie kurpiowskim tego dnia bardzo popularne są fafernuchy lub pampuchy. Są to smażone, pulchne ciastka, natomiast fafernuchy to specjalny rodzaj ciastka z marfii, takiego półsłodkie, lekko wytrawne. Teraz tak naprawdę to nie ma jakby tak podzielone. Teraz się wszystko tak zatarło i globalnie tak naprawdę wszystko można wszędzie zjeść. O pączki, faworki, fafernuchy i pampuchy pytał Tomasz Jeleński. Mam dobrą nowinę dla wszystkich, którzy martwią się o kalorie ze zjedzonych pączków. Żeby spalić te kalorie, to po jednym pączku wystarczy leżeć 2 dni. You pick me up, then you pop me down. Can't seem to find my way around you. See what you think, well you don't think it now. You lost my love, but someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. Walking on heaven now. can't change it, baby. I'm not the one, the one for you. I'll be fool. Could walk away from me this time, yeah. I'm not the one, the one for you. I look up to heaven. Every star I see is mine. I'm not the one, the one for you. I'll be fool. I'll be fool. Could walk away. I'm walking. Nigdy tego tak nie traktowałem, ale ktoś z Państwa twierdzi, że pączki smakują rozpustą, lenistwem i słodyczą przyszłych postanowień diety. No, daleko posunięta teoria. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl. Minęła 16.31. W Trójce skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. W prokuraturze okręgowej w Krakowie w charakterze świadka zeznaje premier Beata Szydło. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom mecenas Władysław Pociej, obrońca oskarżonego o nieumyślne spowodowanie wypadku w Oświęcimiu, nie został dopuszczony do przesłuchania. Dlaczego o tym Paweł Pawlica? Po wyjściu z budynku prokuratury mecenas Władysław Pociej nie komentował niedopuszczenia do przesłuchania. Proszę Państwa, że tak powiem, ja nie wyznam zdania pani premier na ten temat. Nie dopytujcie mnie. Mili Państwo, zrozumcie, powiem za dużo, nie chcę mieć kłopotów. Nie wolno mi mówić o tym, co się w tej sprawie w tym momencie dzieje. W komunikacie prokuratura okręgowa w Krakowie poinformowała, że adwokat nie został dopuszczony do przesłuchania ze względu na zbyt wczesny etap postępowania. Prokuratorzy twierdzą, że istnieje ryzyko ujawnienia zeznań premier, która ma w śledztwie status osoby pokrzywdzonej, a być może będzie istniała potrzeba konfrontacji pomiędzy świadkami a podejrzanym. MSZ wezwało do siebie dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Marka Prawdę ma zastrzeżenia dotyczące przekazanych Komisji Europejskiej analizy dotyczącej praworządności w Polsce. Marek Prawda był już w MSZ-cie, ale szczegółów rozmowy rzecznik przedstawicielstwa nie zdradza. Resort zaapelował też, by sprawę rzekomych prześladowań sędziów protestujących przeciwko planowanym reformom przekazać prokuraturze. Na południu Francji doszło do zamieszek wywołanych przez licealistów. Protestowali oni przeciwko przemocy policji. Manifestowali poparcie dla młodego mężczyzny ciężko pobitego w czasie kontroli tożsamości. W stronę funkcjonariuszy ukrytych za tarczami poleciały kostki wyrwane z bruku, a policja użyła gazów łzawiących. 11 uczestników protestu zatrzymano, 2 osoby odniosły niegroźne obrażenia. To był skrót informacji na pełny serwis Trójki. Zapraszamy za niecałe pół godziny. Pogoda dynamiczna, smog rozwiany. W nocy możliwe opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem i śniegu i na północy nad morzem najzimniej tej nocy. Temperatura na wybrzeżu spadnie do zera, a na południu plus 5 w tym samym czasie. Wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Lokalnie w zachodniej i w centralnej Polsce do 100 km na godzinę. Południowo-zachodni i zachodni. Od północy skręcający na wiatr północny. Wysoko w górach wiatr w porywach do 130 km na godzinę. Jutro rozpogodzenia i przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od plus 1 stopnia na północy do 5, 6, 7, 7 nawet miejscami na południu. Nad morzem najzimniej. Wiatr w porywach do 85 km na godzinę. W ciągu dnia powoli słabnący. Zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach początkowo do 120 km na godzinę. W ciągu dnia powoli słabnący. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Już niebawem oczy już całego świata zwrócą się na Dolby Theatre w Kalifornii. Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, znane również jako Oscary, zostaną przyznane po raz 89. Rekordową liczbę 14 nominacji zebrał film La La La La La, La La Land. Czy pobije rekord otrzymanych nagród? Pytań jest więcej. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Tym razem poprowadzimy ją we dwoje. Do usłyszenia w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zaczynamy zaraz po północy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, mam zabawną niespodziankę dla klientów kupujących na raty. Szul w cukierniczce? Prawie. Zapłacimy pierwszą ratę za nich. Ale się zdziwią, gdy się dowiedzą. Niespodzianka. Teraz w Saturnie zapłacimy twoją pierwszą ratę. Kup sobie więc laptop Lenovo Yoga 510 z procesorem Intel Core i5. Za 3199 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma.

serce przestało w drugim bić. Pierwszy zza krat ocierać ich o łzy, drugiego niesie polny wiatr, życia nie zwróci mu już nic. Powtarzamy czas. Andy, Andy, Andy, czy drogę swoją znasz? To była Dominika Barabas. Tu trójka za 18 minut 17, teraz Kosmos. Zapraszamy do trójki. Wielkością i wyglądem przypominają naszą Ziemię. Podobnie jak nasza planeta są skaliste i zdaniem naukowców istnieje duże prawdopodobieństwo, że występuje na nich woda. Chodzi o 7 egzoplanet odkrytych przez NASA, które krążą wokół gwiazdy TRAPPIST-1. 3 z tych planet znajdują się na tyle blisko swojego Słońca i na tyle daleko zarazem, że może na nich istnieć życie. Ten niezwykły układ planetarny znajduje się w gwiazdozbiorze Wodnika i jest oddalony od Ziemi o 40 lat świetlnych, mówi jeden z odkrywców planet. Gwiazda TRAPPIST-1 jest dużo chłodniejsza od Słońca, przez co planety będące w tak zwanej strefie życia znajdują się bliżej swojej gwiazdy niż Ziemia i mają krótsze orbity. Możemy puścić wodze fantazji i próbować odpowiedzieć na pytanie, a jak wygląda tam świat? Jerzy Rafalski, astronom z planetarium w Toruniu. W środku nie jest gwiazda podobna do Słońca, tylko czerwony karzeł, czyli gwiazda mniejsza od Słońca i mniej rozgrzana. Ona świeci troszeczkę jak taka niedowoltowana żarówka, co wcale nie znaczy, że tam jest zimno. Temperatury są na tyle duże, że umożliwiają istnienie wody w stanie płynnym. Astronomowie oszacowali, że temperatura tam musi być od 0 do 100 stopni. 40 lat świetlnych od Ziemi. W skali kosmicznej na wyciągnięcie ręki. Tak. Jeżeli chodzi o realną szansę dotarcia tam? Miliony lat. Jakub Bochniński z Centrum Nauki Kopernik. Najszybszym statkiem kosmicznym, jaki mamy na razie, miliony lat, żeby tam dolecieć. No z prędkością światła lecąc 40 lat by nam to zajęło, więc gdyby tam było życie, powiedzmy, gdybyśmy chcieli się z nimi skomunikować, wysyłamy sygnał teraz, za 80 lat dostaniemy dopiero odpowiedź. Więc to pokazuje, że jednak, mimo że to jest całkiem nasze podwórko w skali galaktyki, to jednak kawał drogi od nas. Załóżmy, że poruszamy się na te planety najszybszym do tej pory zbudowanym obiektem przez człowieka, czyli Voyagerem 1. Bogdan Janus, fizyk. Który porusza się z prędkością około 17 km na sekundę. To jest zaledwie 5/10 prędkości światła. Czyli tak w przybliżeniu ten Voyager 1 zaleciałby tam za 800 tysięcy lat. 1 600 000 lat od wysłania takiej sondy do powrotu by minęło. Te planety są trochę jak nasz Księżyc, że mają swoją ciemną stronę. Tak, one są pod tym względem ciekawe, że obracają się dookoła Słońca z tą samą prędkością, z jaką obracają się dookoła własnej osi. To oznacza, że na tych planetach jest bardzo dziwna pogoda. Z jednej strony niesamowicie gorąco i dzień cały czas, z drugiej strony noc cały czas. Być może mogło istnieć by tam życie tak zwane na terminatorze, czyli na linii, gdzie łączy się, gdzie spotyka się dzień z nocą. Gdybyśmy się uparli i chcieli poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Prawa fizyki mówią, że rozpędzenie czegoś, co ma masę do prędkości światła jest niemożliwe, ale możemy rozpędzić do prędkości bliskiej prędkości światła. No i gdybyśmy taki obiekt o masie powiedzmy tony, mały statek kosmiczny, chcieli rozpędzić do prędkości 9/10 prędkości światła, to żeby go rozpędzić, potrzebowalibyśmy ilości energii, jaką cała Polska produkuje w ciągu kilku tysięcy lat. Szukamy tych planet, żeby kiedyś się na nie przenieść. Na razie znajdujemy je, ale nie bardzo mamy jak tam dotrzeć. Czy fizyka przewiduje jakieś chociażby założenia, które mogłyby w przyszłości pomóc w przebyciu takich odległości? Jedynym założeniem są tunele czasoprzestrzenne. Niestety z tymi tunelami jest taki problem, że po pierwsze jeszcze żadnego nie znaleziono. Po drugie, gdyby w rzeczywistości istniały, no to są dosyć tworami niestabilnymi. A po trzecie, trzeba by było znaleźć taki tunel, który by zaprowadził nas akurat w pobliże tych planet. Więc to by było jak wsiadanie do pociągu w jakimś obcym kraju, gdzie nawet nie możemy się zapytać, dokąd ten pociąg jedzie. Ciągle to jest raczej wytwór rozważań teoretycznych naukowców niż coś, czego jesteśmy pewni, że istnieje. Załóżmy, że wszystko się składa nam w jedną całość, że te planety okazują się takimi, gdzie można by zamieszkać. Co z tym zrobić, Fantem, wtedy? Jak tam dotrzeć? Szczerze mówiąc, trzymam kciuki tutaj za fizykę kwantową, a mianowicie za fizyków kwantowych, którzy mam nadzieję, że zniszczą obecnie istniejącą fizykę, która powoli staje się trochę nudna. Wszystko już wydaje się, że wiemy. Jesteśmy przekonani, że nie wszystko wiemy i czekamy tylko aż na pierwsze odkrycie większe, które powie nam, że nie do końca rozumiemy fizykę. Otworzy się dzięki temu przed nami jakaś zupełnie nowa fizyka i mam nadzieję pozwalająca nam poruszać się z prędkością większą niż światło. A to, co wiemy o nowo odkrytych planetach, o to pytał Mariusz Krzemiński. Planety są, ale są daleko, jak Państwo słyszeli. Voyager leciałby 800 tysięcy lat, no to zardzewiałby pewnie po drodze, choć warunki w kosmosie akurat są takie, że rdza się nie ima. Tunele czasoprzestrzenne, no to byłoby rozwiązanie. Tyle, że nie wiadomo, czy takie tunele są, bo to tylko teoria. Być może ktoś z Państwa ma swoją teorię, jak dolecieć do takiej egzoplanety, ewentualnie jak wysłać im sygnał, jeżeli oni tam są oczywiście, jak wysłać im sygnał. Halo, tu jesteśmy, 22 i 7 trójek, albo ZD3, małpa polskieradio.pl, albo SMS-em 71-335, tu trójka. To Granddaddy. Tu trójka, za 10 minut godzina 17, teraz coś dla mam, dla przyszłych mam. Nasz telefon w każdej sprawie 22 i 7 trójek, mailowo ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Niemal domowy poród w szpitalu. Coraz więcej szpitali organizuje u siebie salę porodów naturalnych. W pokoju urządzonym na wzór sypialni, dodatkowo z wanną, drabinką i miejscem do przewijania niemowlaka, przyszła mama rodzi dziecko z pomocą położnej. Skorzystać z tego mogą tylko mamy z ciążą, która nie sprawia problemów. Niestety dostęp do tych sal nie wszędzie jest równy dla wszystkich. Pani Kamila urodziła Oliwkę w warszawskim szpitalu przy ulicy Żelaznej. Było dosyć ciężko, ale wszystko się udało naturalnie. Dlaczego pani wybrała taką formę? Czy ktoś pani to polecił? Czy tak pani sobie wymarzyła? Dużo o tym czytałam, jak by było najlepiej. Chciałam jak najbardziej rodzić naturalnie. Tutaj to maleństwo przychodzi na świat. W tym miejscu. Tu w tym pokoju dziecko przychodzi na świat. Edyta Dzierżak-Kostek, położna w Szpitalu Świętej Zofii w Warszawie. Jesteśmy w Rzymie, mamy jeszcze Londyn i Paryż. Każda sala się jakoś nazywa. Każda sala nazywa się inaczej i staraliśmy się, żeby nazwa sali odzwierciedlała to, w jakim ona to nie jest urządzona. Widzę miejsce dla dziecka, dla mamusia, dla tatusia. Proszę bardzo. Jest i kanapa dla tatusia, rozkładana nawet. Jak naturalne, to naturalne, więc znieczuleń nie ma. Korzystamy tylko i wyłącznie z naturalnych metod łagodzenia bólu. Można korzystać z ciepłej kąpieli w wannie, z masażu, masażu zimnego, ciepłego. Takie inicjatywy są podejmowane. Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku. Cieszy mnie to, dlatego że kobiety mają zapisane, że mają prawo wyboru miejsca. W związku z tym mam nadzieję, że w systemie pojawią się też takie możliwości realne, tak, że będą mogły za chwilę wybrać oddział, w którym mogą urodzić kobiety w zdrowej ciąży. Bo to jest nasza fizjologia, my jesteśmy stworzone do tego, żeby rodzić dzieci w bardzo dobrych warunkach, gdzie kobieta się czuje bezpieczna, gdzie ma położną właściwie jeden na jeden, poród nie jest przyspieszany lekami, wytwarzają się naturalne hormony, które pomagają łagodzić ból. Pacjentka wybiera sobie położną, z którą chciałaby ten moment porodu przeżyć. Paulina Durka, położna w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie. I wtedy ta położna jest po prostu pod telefonem i przyjeżdża o każdej porze dnia i nocy. No, ale to już jest odpłatna. To już jest oczywiście usługa płatna. Pacjentka musi opłacić osobę, która będzie z nią przez cały okres porodu i przyjedzie do tego porodu. Czyli tutaj na stałe nie ma jakiejś położnej. Przyjeżdża kobieta, chce rodzić naturalnie, nie jest tutaj przejazdem w Warszawie. Zależy od danej sytuacji, nie wykluczamy, że taki poród będzie miał miejsce i on się odbędzie. Przede wszystkim nastawieni jesteśmy na pacjentkę, która będzie wstępnie przez tą położną zakwalifikowana. Możemy stwierdzić, czy ta pacjentka może w ogóle rodzić w tej sali. To jest nacisk na tą opiekę indywidualną, ale nie wykluczamy, że pacjentka, która będzie miała taką ochotę i nasz zespół będzie w stanie zapewnić opiekę na dyżurze, będzie wzięte to pod uwagę. To nie jest równy dostęp do tego świadczenia. Jeżeli po drodze od pacjentów wymaga się czegoś. Nawet jeżeli te pieniądze nie idą na rzecz szpitala, no bo de facto bierze je położna. Cirka 1500 zł. Rodząca ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w standardach opieki okołoporodowej. Rzecznik Warszawskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Troszyński. Bezpłatnie. Sam poród jest bezpłatny. Albo to jest standard i żadnych pieniędzy, albo to jest ponad standard, odsyłam do regulaminu szpitala, gdzie powinny być zawarte wszystkie rzeczy, które wykraczają poza określone standardy postępowania. Jeżeli jest taka sytuacja, kiedy są dwie osoby, a jest miejsce jedno. No właśnie, to kto wtedy? Osoba, która przyjdzie pierwsza do porodu i będzie to miejsce wolne, powinna z niego skorzystać. Łamaniem prawa jest pobieranie opłaty za poród w intymnych warunkach i w dobrym wyposażeniu. Po prostu w szpitalu publicznym nie powinno być to miejsca. No za poród nie biorą, tylko uzależniają to od kontraktu z położną. Jest to w mojej opinii po pierwsze nieetyczne, a to jest publiczny szpital. Sala została też sfinansowana z naszych podatków. W związku z tym to jest dyskryminacja kobiet ze względu na sytuację ich materialną. I ja uważam, że to nie powinno mieć miejsca. To jakie kryteria? Jest jedna sala, kilka kobiet. Takim kryterium jest po prostu prawo pierwszeństwa. W wannie trochę pani posiedziała? Tak, najdłużej w wannie właśnie około 4 godzin. Później właśnie przy drabinkach rodziłam. Drugie, jeżeli będzie. Naprawdę, tylko tutaj. Takich sal naturalnych porodów będzie w Polsce coraz więcej. Dobrze by było, żeby dostęp do nich miały wszystkie chętne przyszłe mamy, no ale na razie jest jak jest. A tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 6 minut 17. Za chwilę serwis, informacje sportowe, a po 17 połączymy się z naszymi, którzy płyną na Antarktydę. The bottle lands where all the biggest questions meet, with little feet stood in the sand. And this is where the echoes slow to nothing on the